Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim w Warszawie. Sejm uchwalił ustawę o upaństwowieniu systemu ratownictwa medycznego. Policja aresztowała podejrzanych o wywołanie paniki w Turynie. W czerwcu po meczu zginęła wtedy jedna osoba. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim w Warszawie. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Muzeum Katyńskim odprawiona została msza. Wzięli w niej udział członkowie rodzin katyńskich, przedstawiciele rządu, policjanci i harcerze. Nabożeństwo poprzedziło odegranie hymnu i oddanie hołdu zamordowanym. Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy przy tablicach z nazwiskami zamordowanych w 1940 roku minister obrony Mariusz Błaszczak przypominał. 78 lat temu władze sowieckie rozpoczęły akt ludobójstwa wymierzonego w polskie elity. Elity naszego kraju miały być zgładzone, tak żeby Polska nie powstała. A prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela Sariusz-Skąpska podkreślała, że Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ma wyjątkową wymowę. Długo czekaliśmy na tę możliwość upamiętnienia naszych bliskich. To jest nasze zwycięstwo, to jest ich zwycięstwo. Podczas mszy biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek przypominał, że Polacy ponieśli najwyższą ofiarę za wierność Polsce. Oni do końca pozostali wolni. Są dla nas wzorem i przykładem. Oni zwyciężyli. Sowieci zamordowali strzałem w tył głowy około 22 tysięcy Polaków. Władze Związku Radzieckiego dopiero w 1990 roku przyznały, że za zbrodnię katyńską odpowiada Stalin i NKWD. Witold Banach, Polskie Radio. Kolejne tematy. Sejm uchwalił ustawę o upaństwowieniu systemu ratownictwa medycznego. Umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa, czyli karetek, będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek budżetowych. Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, przestaną obowiązywać 31 grudnia. W ciągu ostatnich 6 lat liczbę dyspozytorni medycznych zredukowano z 338 w 2011 roku do 42 na początku ostatniego kwartału ubiegłego roku. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL chcą odwołania Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Poinformowali o tym na wspólnej konferencji Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PO powiedział, że powodem jest sposób prowadzenia obrad, jak na przykład wczorajsze głosowania. Kary finansowe, brak takiej elementarnej przyzwoitości i dobrej organizacji. Tego wszystkiego świadkami byliśmy wczoraj. Dzisiaj potwierdzamy wczorajszą deklarację szefów klubów. Zgłaszamy wspólnie wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Uzasadniać ten wniosek w imieniu naszych trzech klubów będzie pani posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz. Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości mówił w Trójce, że posłowie wyprowadzili wczoraj marszałka z równowagi. Proszę panią, wychodzi raz posłanka, ble, ble, ble, ble, ble, żadnego pytania, tylko polityczna jakaś jazda. Drugi wychodzi, marszałek mówi, upominam, proszę, nalegam. Trzeci wychodzi, czwarty. I co się dzieje? Marszałek mówi, dość. Kandydatką opozycji na nowego marszałka jest Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Włoska policja aresztowała podejrzanych o wywołanie paniki w Turynie w czerwcu ubiegłego roku. Zginęła jedna osoba, ponad 1500 odniosło rany. Do tragedii doszło na placu San Carlo, gdy kibice oglądali finałowy mecz Ligi Mistrzów Juventus-Real Madryt. Aresztowani to 8 młodych mężczyzn. Podano jedynie, że pochodzą z krajów nienależących do Unii Europejskiej. Turyńska prokuratura ujawniła, że podejrzani mieli rozpylić wśród tłumu gaz pieprzowy, by korzystając z zamieszania okraść kibiców. Gang miał w przeszłości dokonać kilku podobnych rabunków. Na placu San Carlo w panikę wpadło 35 tysięcy kibiców. Wielu sądziło, że doszło do terrorystycznego zamachu. Prokurator Turynu poinformował, że aresztowania są efektem skomplikowanego, świetnie zorganizowanego śledztwa. Analizowano zapisy kamer i przesłuchano kilka tysięcy świadków. W zidentyfikowaniu sprawców pomógł podsłuch ich rozmów telefonicznych założony w ramach innego śledztwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W wielu regionach możliwe burze. Synoptycy ostrzegają, że zbliżają się one do Kujaw, Mazowsza i Lubelszczyzny, a przez Wielkopolskę przejść mają burze z gradem. Słonecznie tylko na Suwalszczyźnie, na termometrach od 17 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

sake and strange divine. Prawie kwadrans po 14. Edycja tej płyty, wydanej oryginalnie w roku 1981, dziś ma swoją premierę na całym świecie na płycie kompaktowej i winylowej. Ta winylowa jest na pięknym niebieskim winylu. Myślę, że to zapowiedź zbliżającego się wielkimi krokami Record Store Day. W kontekście którego to święta o tej płycie warto będzie jeszcze porozmawiać. Płytę otwiera tytułowy utwór z albumu Aladdin Sane Davida Bowie z roku 1973, a płyta to Changes to Bowie. Up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here. Their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The Earth's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty thing. Pięć lat wcześniej przed Changes to Bowie ukazała się składanka Changes One Bowie, która odniosła ogromny sukces, niepowtórzony przez drugą część tej kompilacji, choć przyznam się szczerze, że ta druga mnie znacznie bardziej satysfakcjonuje, bo jest tu kilka rzeczy kompletnie nieoczywistych. To oczywiście było All Your Pretty Things z Hunky Dory. Teraz Starman z Ziggy'ego. He knows it's all worthwhile. switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in time. There's a star. Z rzeczy oczywistych na składankę Changes to Bowie trafiły single wydane po 1976 aż do 1981 roku, ale jest też kilka nagrań wcześniejszych, sprzed 1976 roku, które nie trafiły na Changes One Bowie, płytę, która jest zresztą reklamowana na kopercie części drugiej. Bardzo często jest tak w karierze różnych muzyków, że boje z wytwórnią, problemy kontraktowe i parę innych sytuacji powoduje, że na rynku tak naprawdę nie ma płyt, które z niego w którymś momencie zniknęły. Tak było właśnie z Changes to Bowie, kiedy David pokłócił się z wytwórnią w połowie lat 80. Ściągnięto między innymi kompaktową wersję, która dostępna była przez bodajże raptem kilka miesięcy, a potem w latach 90., kiedy sprawa kontraktowa została unormowana, wytwórnia poszła na łatwiznę i po prostu na kompakcie połączyła dwie składanki w jedną. Someday they won't let you. Now you must agree. for a party. I'm looking for a sign. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the South is yours. Oh, 1984. Conceal, conceal, remember me. Maybe an all-night movie roll. You said it would last, but I guess we know. Za 3 minuty będzie w 2:30 po południu, kojarząca się dla mnie nieodparcie z tematem z filmu Shaft 1984 z płyty Diamond Dogs. Wprawdzie oficjalnie Changes to Bowie nie ukazuje się z okazji Record Store Day, bo na liście są inne tytuły, m.in. Davida Bowie, to jednak wydaje mi się, że tydzień przed nie jest datą przypadkową, a jeżeli chodzi już o te oficjałki, to będzie m.in. na singlu wersja demo utworu Let's Dance, a także koncert z Londynu z 1978 roku Welcome to the Blackout. Wśród innych wykonawców grupa Led Zeppelin przygotowała dla nas na Record Store Day niepublikowane wcześniej wersje utworów Rock and Roll i Friends. Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking of nothing is killing. Just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money. And I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all. Done. You better not mess with Major Tom. My mama said to get things done. You better. tytułu zapowiadać nie potrzeba, to oczywiście była wersja singlowa. Raz jeszcze w kontekście Record Store Day, to dobrze, że ukazują się po latach w wersji absolutnie odpowiadającej 1:1 oryginałowi klasyczne płyty, które pamiętamy z momentów, kiedy się ukazały, ewentualnie jeżeli jesteśmy z innego pokolenia, nawet ich nie znamy. Bądź co bądź, kiedy taka płyta ukazywała się po raz pierwszy, artysta w 95% przypadków miał nad tym całkowitą kontrolę i ta płyta wyglądała dokładnie tak, jak to sobie wyobrażała. Co się później z nią działo, na razie możemy zamieść pod dywan. W przypadku składanki Changes to Bowie nawet koperta na płytę winylową jest dokładnie taka, jak w oryginale i zawiera wzruszające po latach reklamy innych albumów Bowiego, wzruszające z uwagi na bardzo specyficzną grafikę, w jakiej zostały zaprojektowane. It's like the stomp of a cat. Music, I'm dancing in the street. Nagranie z dość niezwykłą historią. W oryginale John I'm Only Dancing Bowie nagrał w roku 72, potem powtórnie w innej singlowej wersji w 73 i wreszcie po raz kolejny podczas sesji do płyty Young Americans w 74. Na singlu ukazała się w tej nowej, ostatniej wersji dopiero 5 lat później. To najdłuższa z możliwych dostępna na maxi singlu winylowym, a także oczywiście składance Changes to Bowie. Skoro pojawiło się Sound in Vision z płyty Low, to wiadomość z ostatniej chwili. Z okazji Record Store Day za tydzień ukazuje się też legendarna składanka promocyjna Bowiego, która nazywa się Bowie Now. Była wydana w roku 1978 i dostępna tylko dla radiostacji, prezenterów i tak dalej, i tak dalej. I zawierała utwory właśnie z Low i z Heroes, czyli z berlińskiego okresu Davida Bowie. covers by this hungriness. Let the wind blow through the hall. Oh, why don't it win? Why? Wild is the Wind z płyty Station to Station. Na powtarzające się pytania w mailach o wejściówki na koncert Stinga i Shaggy'ego mogę powiedzieć tylko tyle, że dziś ostatnie będą rozdawane w liście przebojów programu trzeciego. Po 19 rozdaje Piotr Baron. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz. Kończymy z niebieskiego winyla, jako że kończymy utworem ostatnim na płycie Changes to Bowie, a nazywa się odpowiednio do winyla, czyli DJ. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze raz zainteresujemy Państwa spadochronami, a ściślej zawodami w tej dyscyplinie sportu. Na czym polegają? Wyjaśni to mój gość, doświadczony skoczek Tomasz Kozłowski. Co się punktuje w tych zawodach? Bardzo dużo rzeczy, bo na przykład jeżeli chodzi o skoki celnościowe, to punktuje się to, z jaką dokładnością, z jaką precyzją skoczek wyląduje w konkretnym miejscu, ale tu nie chodzi o to, żeby on wylądował na lotnisku czy na boisku, tylko ma na pięcie buta założony czujnik i trafia w taką malutką kropkę wielkości kobiecego zegarka. Więc to są tego typu dokładności. Jeżeli chodzi o formację... Ale jak on widzi tę kropkę z dużej wysokości? Ląduje na takim materacu okrągłym o średnicy może 4-5 metrów i w nim jest małe koło i w tym w środku jest właśnie ta mała kropka i do tego jest podłączony czujnik i elektronicznie jest to wszystko monitorowane. Także rzeczywiście na spadochronie można wylądować bardzo precyzyjnie. A inne dyscypliny, jak na przykład formacje spadochronowe, powiedzmy 4 czy 8 osobowe, w tym liczy się ilość punktów zrobionych w powietrzu, to znaczy ilość figur, które skoczkowie zmienią w trakcie spadania. Oni mają na to 35 sekund, tak to jest liczone, leci z nimi kamerzysta, który to filmuje i potem sędziowie na dole sprawdzają, czy rzeczywiście te punkty były złapane. A z jakiej wysokości się skacze? To zależy. Jeżeli chodzi o skoki takie celnościowe, to wystarczy, że się skacze z 900-800 metrów. Natomiast jeżeli chodzi o skoki, gdzie się skacze formacje, to można skakać z 3000, jeżeli chodzi o te 35 sekund, ale można skakać i wyższe skoki, jeżeli chce się pobić rekord w ilości skoczków, którzy się razem chwycili. Parę dni temu Polacy wzięli udział w takiej dużej formacji, gdzie spadało chyba 217 skoczków. A skoro mowa o wysokości, warto wspomnieć, że jest pan współrekordzistą Europy. Wyskoczył pan z kolegami z wysokości 11 kilometrów. Chyba olbrzymie przeżycie. No rzeczywiście, to przeżycie to nie jest tylko i wyłącznie skok, bo to było 2,5 roku przygotowań. U mnie się to skończyło tym, że ja ostatecznie napisałem książkę na ten temat i zatytułowałem ją Historia tysiąca lęków, a to dlatego, że ja się po prostu potwornie tego skoku bałem. Opisałem sobie wszystkie te lęki, natomiast nie wiedziałem, że ta książka będzie wydana. To był skok z balonu? To był skok z balonu, tak. My jako jedyni na świecie skoczyliśmy formację spadochronową ze stratosfery z balonu na ogrzane powietrze, bo to jest też taka kategoria samego tego statku powietrznego. I to był taki skok, który był dość niebezpieczny, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak się zachowa formacja w tak rzadkim powietrzu po wyskoczeniu właśnie na wysokości 11 km. I my mieliśmy prędkość początkową, zaraz jak wylecieliśmy w tym rzadkim powietrzu, 356 na godzinę. I potem dopiero jak powietrze robiło się bardziej gęste, to zaczęliśmy zwalniać. No cóż, tylko pogratulować odwagi. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Witam. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potylicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem do listonosz. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Zapraszamy od najbliższego poniedziałku. Około 11.50. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają. Jedynie w ten piątek i sobotę smartfon Samsung Galaxy S7. 32 GB z aparatem 12 megapikseli i ekranem 5,1 cala. W super cenie 1599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Wie pan co, tak sobie teraz myślę, że wymieniłabym jednak tę szynkę na... To ja wymienię. Mamy wędzarza z bujnicką, od szwagra mamy, staropolską i śląską też mamy. Przy Ladzie w Kauflandzie mamy tak szeroki wybór, że długo by wymieniać.